Moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5% przypadków koronawirusa w Polsce to mutacja brytyjska. Placówki dzielonego wsparcia dla dzieci i młodzieży już bez lockdownu. Polskie MSZ reaguje na materiał francuskiego radia w sprawie zbrodni III Rzeszy. 5% przypadków koronawirusa w Polsce to mutacja brytyjska, wynika ze wstępnych badań przeprowadzonych przez specjalny zespół w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grupa badaczy pod kierownictwem profesora Krzysztofa Pyrcia sprawdza zmienność wirusa w polskim społeczeństwie. Dotąd przebadano około 200 próbek. W 8 przypadkach stwierdzono brytyjską odmianę koronawirusa, mówi profesor Krzysztof Pyrć. Nie mamy na szczęście jeszcze tych wariantów, przynajmniej nie znaleźliśmy ich, tych wariantów południowoafrykańskiego, czy tych pozostałych poza brytyjskim. Tego brytyjskiego, któremu przypisuje się większą zakaźność, zależy się od miejsca sprawdzania, mamy około 5%. Nie wydaje się, żeby w jakimkolwiek z województw ten szczep na ten moment przeważał, natomiast no, może się to zmienić. Pod lupą badaczy są przede wszystkim 3 warianty SARS-CoV-2, tak zwany brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. Samodyscyplina obywateli i rozwój mutacji z Wielkiej Brytanii, między innymi od tego zależy to, czy od marca wrócą niektóre obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Profesor Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera, powiedział, że jednym z kryteriów branych pod uwagę jest współczynnik reprodukcji. To dane pokazujące, ile osób może zakazić jeden pacjent. Ten wskaźnik na razie ma wartość 1, czyli nie jest ani mniejszy, ani większy. Przygotowano też dwie inne prognozy, mówi profesor Maliszewski. Jedna dotycząca dyscypliny społecznej, a druga obecności mutacji brytyjskiej. I w przypadku wystąpienia tych dwóch czynników można byłoby się spodziewać bardzo wysokich wzrostów. Największy problem może być z dyscypliną. Widać to było w weekend w górskich miejscowościach, gdzie Polacy tłumnie spędzili czas. Skutek tego będziemy widzieć akurat w momencie, gdy będą podejmowane decyzje o utrzymaniu albo nie obowiązujących obostrzeń, mówi profesor Maliszewski. Teraz obserwujemy faktycznie te wcześniejsze luzowania, tak? I tutaj jest właśnie to wyhamowanie spadków. Później efekt jest kolejny, mniej więcej już w przyszłym tygodniu. I wtedy będziemy sytuację analizować. Poluzowane 12 lutego zasady mają obowiązywać do końca lutego. Wtedy rząd podejmie decyzję, czy znowu zamknąć m.in. hotele, kina i baseny. Placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży zostały od dziś otwarte. To bardzo ważne placówki, które są nie tylko miejscami organizacji czasu wolnego dzieci po lekcjach, ale prowadzą również specjalistyczną pomoc, w tym zajęcia terapeutyczne, korekcyjne czy kompensacyjne, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Nam zależało, żeby odblokować te jednostki ze względu na podopiecznych, którzy no, nie mając kontaktu przez wiele miesięcy, sytuacja jest zarówno rodziców, opiekunów, jak i tych podopiecznych jest trudna. Stąd taka decyzja. No oczywiście to nie jest łatwe, ale dzisiaj też myślę, że wspólnie nauczyliśmy się już też funkcjonować, czyli maseczka, dystans, odpowiednie warunki i w tych jednostkach, z tego co my mamy informacje, jest z tym dobrze. Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1200 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminy oraz powiaty. Zapewniają one miejsca dla ponad 54 tysięcy dzieci i młodzieży. Polskie MSZ potępiło publikację materiału na stronie francuskiego radia publicznego mówiącą o polskiej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. W artykule zamieszczonym na stronie radia France Culture stwierdzono, że Polska stawia historyków przed sądem. Sprawą zajmie się polska ambasada w Paryżu. Na materiał zamieszczony w portalu francuskiego Radia Publicznego zareagował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Nie ma zgody na tak jawne i bezczelne fałszowanie historii i atakowanie Polski fake newsami, napisał w mediach społecznościowych wiceszef MSZ. W materiale France Culture stwierdzono, że Polska chciałaby zakazać jakiegokolwiek przywoływania swojej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Do artykułu dołączono fotografię z 1939 roku, podpisaną Gdańsk-Polska, pokazującą nazistowskie flagi wywieszone w wolnym mieście Gdańsku. Autorka materiału nawiązała również do procesu przeciwko historykom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu. Tydzień temu sąd nakazał im przeprosić za fałszywe pomówienie jednej z postaci opisanej w książce Dalej jest noc, oskarżonej o współpracę z Niemcami podczas II wojny światowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe przejaśnienia, miejscami spadnie śnieg, a na zachodzie przechodzący w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie do zera w centrum i plus 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Los na gruszkę, siopie truszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. A no właśnie, no to zaczynamy. 7 minut po godzinie 18. Dużo ładnych piosenek i ładnych melodii przed nami. No ale teraz po amerykańsku przywitam się. Welcome all again, o właśnie. I to jest przy okazji tytuł utworu zespół Collective Soul. Oh, audycji Trójki. Welcome all again. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, mówiący te słowa Marek Wiernik i jeszcze niejaki Ed Roland. To wokalista zespołu Collective Soul, to on też Państwa przywitał i przyjaciół wszystkich. I to zespół z Ameryki, ze stanu Georgia. Kiedy? No mniej więcej 30 lat temu ta grupa powstała, no i cały czas dzielnie sobie radzi jak może. Proszę Państwa, to pozostaniemy w Ameryce i będzie taki teraz relaksacyjny utwór, dokładnie z Brooklynu, a zatem Nowy Jork, zespół, który no też już prawie 20 lat funkcjonuje, a zatem również zasłużony. Ta grupa nosi nazwę Dirty Projectors. Proszę posłuchać. Stillness is the move. Bye. no ładnie, czyściutko dziewczyny zaśpiewały, ale takie stonowane, powściągliwe. Dirty Projectors, tak nazywa się ten zespół, Brooklyn, zaliczony, ale dalej jeszcze pozostaniemy przy muzyce amerykańskiej, tak sobie wędrujemy. Była Georgia, Nowy Jork, no to teraz Arizona, Mesa, z takiego miasta zespół, który no już też ile? Też prawie 30 lat grają. No jakoś wszystko starszaki. Jimmy Eat World, tak nazywa się formacja, 10 albumów na koncie i do tego ciągle ostatniego zajrzymy. Utwór nosi tytuł Recommit, zespół Jimmy Eat World. Zespół Recommit to już poza nami. No i jesteśmy już przy polskiej muzyce. Tak mi się od jakiegoś czasu już porobiło, że prezentując polskich artystów na antenie, oczywiście Trójka cały czas wspiera i jeszcze bardziej będzie wspierać, zwłaszcza tych wchodzących dopiero. na anteny zaczynających, chociaż w tym przypadku za chwilę to już w zasadzie możemy mówić o weteranach. Ale wracając do tej myśli, którą ruszyłem, chodzi o wspieranie jednak języka ojczystego. Myślę, że dobrze nam to wszystkim zrobi, aby też nasi artyści po polsku jednak trochę pośpiewali. Perkos to jest bardzo sprawdzony, uznany artysta, gitarzysta i producent i w wielu różnych zespołach występował, no ale jakiś czas temu wymyślił sobie taką grupę Dead Frank. O, no i tu i śpiewa w chórkach, i gra na syntezatorach, i gra na gitarze. Utwór nosi tytuł Afirmacje. O, właśnie. A więc nasi z Warszawy. Dead Frank. Czy ten zespół jeszcze istnieje? No dobrze by było, żeby jeszcze grał, bo może kiedyś by zaczął koncertować. No, okaże się. Wszystko, wracamy w każdym razie do Ameryki. Teraz i znowu Georgia będzie. I tak, zacznę od wymienienia nazwy zespołu Deer Hunter. To część z Państwa może kojarzy ten band, ale proszę się nie bać, bo to zespół, który sam o sobie mówi, iż gra ambient punk albo noise rock. Wiadomo, hałasują nieźle, ale od razu też uspokajam po raz kolejny Państwa, wcale nie będzie hałaśliwie, wręcz przeciwnie, romantycznie. Za chwilę, wracając do zespołu Deer Hunter, to 7 albumów w dorobku, a od samego początku, od 20 lat, na czele zespołu stoi niejaki Bradford Cox. No i ten pan Bradford postanowił sam sobie robić muzykę, bez kolegów, wymyślać całkiem inne brzmienia, nastroje, klimaty. Od samego początku, jeszcze będąc dzieckiem, wymyślił takie hasło Atlas Sound. O, i pod takim właśnie szyldem Bradford Cox występuje. A zatem zaglądamy teraz do albumu pana Atlasa, Atlas Sound, i będzie naprawdę rzewnie i przepięknie. Mona Lisa. Mówiłem, lekko, łatwo i przyjemnie będzie. Bradford Cox na co dzień z bardzo hałaśliwego zespołu. Tutaj w wersji solowej, myślę o Deer Hunter, a tu Atlas Sound. No i kolejna nazwa też bardzo groźna. Eagles of Death Metal. Ale oczywiście death metalu nie będzie. Doskonale znamy te orły pana Joshua Home. No, postać niezwykła, zresztą wystąpi za chwilę, a potem po kilku minutach też się pojawi, ale w innym ciele, wcieleniu. Jeszcze jak wymieniam Joshua, to trzeba tu dodać Jesse Hughesa, który jakby pełni tą główną rolę wokalisty, gra też na gitarze, na basie. Eagles of Death Metal, który to zespół uwielbia przerabiać i wykonywać stare, sprawdzone przeboje. No i teraz myślę, że część słuchaczy, ta bardziej dorosła część, bardziej dojrzała, o tak powiem, pamięta zapewne taką piosenkę Abra, Abra, Kadabra w oryginale Steve Miller Band. No i posłuchajmy teraz, co zrobił z tego przeboju, co zrobiły orły Eagles of Death Metal. No i jest 18.36, to jest audycja w tonacji trójki od tygodnia, od godziny 18.00 gramy i tak potem gramy, bo po 19.00 Arci Szewski, tu już jest muzyka z trójką, trójka prezenterów, Justyna Grabasz, potem Jan Ptaszyn-Wróblewski, potem Klub Trójki i potem już muzyka do samego rana, także proszę, zapraszam, proszę słuchać. Przed chwilą Eagles of Death Metal, Joshua Homme oczywiście w roli głównej, no niezwykła postać, niezwykle ważna. Chaos oczywiście i Queens of the Stone Age i Eagles of Death Metal, jeszcze cała masa innych projektów. Król Pustyni, tak kiedyś nazywany, i ta pustynia cały czas kręci się wokół Joshua. I przede mną takie wydawnictwo Desert Sessions, a więc pustynne cały czas muzykowanie. Materiał nagrany w Kalifornii, Joshua Tree w tych studiach. No i tu sporo wspaniałych nazwisk, zaproszeni goście, i między innymi Billy Gibbons z ZZ Top, i Mike Kerr z Royal Blood, i Les Claypool z grupy Primus, no i Jake Shears. Jake Shears to jest taka grupa Scissor Sisters i pan, ten pan właśnie Jake za chwilę w roli głównej, w roli wokalisty, prowadzącego, no i grupa znakomitych muzyków mu towarzyszących, Joshua Homme oczywiście. Tytuł Something You Can See i prosto z pustyni teraz dla Państwa. Przyjemne, że aż do rany przyłóż. Pustynne sesje Joshua Holmes z kolegami. Proszę Państwa, to teraz nasi będą. Znowu nasi. Była Warszawa, teraz będą muzycy z Sosnowca, z Katowic. Młody zespół, aczkolwiek grupa muzyków doświadczonych. Zebrali się rok temu mniej więcej, a tydzień temu pojawił się pierwszy materiał. Taka epka z czterema piosenkami. Lab. Tak nazywa się grupa i teraz ten zespół w piosence Marcel Proust. Lody z bitą śmietaną, ulubiony kolor, kiepski film. Choć teraz widzę w twoich oczach i jakoś tak lżej. Wieczorem jest cicho, słyszę jak sąsiad głośno kładzie się spać. Choć po krokach nie oceniam, krytykuje namiętnie. Teraz jestem i będę tu. Czy miał Śląska i Zagłębia, grupa Lab. No a my teraz przenosimy się do Anglii, no i cała masa niezwykle sympatycznych dźwięków przed chwilą, zresztą cała płyta bardzo przyjazna, komunikatywna. Zespół The Struts, to jest zespół z Derby. 8-9 lat grają, śpiewają, kilka albumów na koncie. Strange Days, to jest ten krążek sprzed kilku miesięcy. No i tam kilka takich niezwykle przyjaznych perełeczek. I teraz będzie Am I Talking to the Champagne? Proszę posłuchać, jakie to miłe. The Struts. treating me. Yeah. Now you're not even worth the tears that I'm crying. You wear a face that I just don't remember. I gave you the world and this is how you repay me. With the same old bad behavior. Every time you've had a few. Am I talking to the champagne or talking to you? Nonsense, I think you need a friend. No na pewno będą chcieli Państwo jeszcze wracać do tej muzyki. Zespół The Struts, a więc jesteśmy w Anglii. To były Derby, teraz będzie Londyn. No i to jest ciągle nowa płyta Bush. Zespół Bush, album The Kingdom. I jest na tym krążku taki utwór z filmu. John Wick, część trzecia, Parabellum. I Gavin Rosdale cały czas w roli głównej. Bullet Holes Bush. Kiedyś do tego Busha. Na razie kończymy. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik i na koniec jeszcze też we fragmencie John Wade, tak, ten od Missing You. To teraz proszę posłuchać, jak śpiewa piosenkę zatytułowaną Evil John Wade. Feel this good. It's evil. All right. It's in my blood.